بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لو يكون ترى شرنا أن مزوى ذو القعدة مواقع الفمو جميع أن أربعين نبيل كتك درس يا كتاب كفاية المتعبد وتحفة المتزاهد الحافظ المنذر رحمه الله تعالى بشرح فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى لفكي الباب الثاني في الصيام وبإذن الله تعالى kuanzia kikao cha leo tuanza kuzungumzia fadhail zinazofungamana na ibada ya somo. Qala rahimahullah fadlu siyam. Rawa al-Bukhari au an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala rahimahullah rawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى يوم القيامة من ريح المسك صلى الله عليه وسلم وللصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه متفق عليه. قال وقوله فلا يرفث بضم الفاء وكسرها فلا يرفث أو يرفث أي لا يأتي برفث الكلام وفحشه. قال الأزهري هي كلمة جامعة لكل ما يريده الرجل من المرأة. قال ويكون الرفث الجماع ويكون ذكر الجماع والحديث به وقيل هو مذاكرة ذلك مع النساء. قوله ولا يصخب الصخب الصياح واختلاط الأصوات ويقال بالسين والصاد يصخب لا يصخب وخلوف فم الصائم بضم الخاء هو ما يخلف بعد الطعام في الفم من ريح كريهة. يأتي هاي إن شاء الله تعالى تقول أبوسيا كذلك شرح بإذن الله تعالى. قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله قوله فضل الصيام. الصيام من القرب العظيمة والطاعات الجليلة. صوم نميونغوني مع عبادة عظيم سانا أنزو يكربش نازو من يكون ملواكي طاعات تكوف نميونغوني مع عمالي تكوف سانا بريء الله كما أنه سر بين الصائم وبين ربه تبارك وتعالى. Kama vile pia saum ni siri baina ya mja na mula wake Allah subhanahu wa ta'ala. Bimaana hakuna mtu anayejua aliyefunga ama kufunga isipokuwa Allah. Aweza kwenda kando akanywa maji nani anajua. Kisha akadhihirisha mbele za watu kuwa amefunga. Au akawa hakufunga kisha akaja wakati wa magharibi msikitini na tende zake, mbeba chakula pale kukiadhiniwa na yeye pia, akawa kama afturu pamoja na wenzake, lakini kumbe hakufunga. Kwa jambo la saumu ni siri baina ya mja na Mola wake, hakuna anayejua. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على الصوم وبين عظيم أجره. نمتوم صلى الله عليه وسلم كتك حديث ينجي أميته ميزة كيفان عباده يصوم ناك بينيش أجرياك كوب وبرئ الله سبحانه وتعالى وما فيه من تكفير للذنوب ورفعة للدرجات نال اليوم ندنياك كتك كسمي ومذامبي نكون ينيري ودراجة مبري الله سبحانه وتعالى. وفي هذا الباب جاءت أحاديث كثيرة عن نبينا صلى الله عليه وسلم ساق المصنف رحمه الله طرفا منها. كتك ملغ وصوم زمكوجي حديث نينجي سانا bimaana kuzungumzia fadhila zinazofungamana somo, zimekuja hadithi nyingi kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Al-musannif rahimahullah al-hafidh al-mundhiri hakukusudia kutaja hadithi zote zinazozungumzia fadhila za somo, bali baadhi. Ametaja sehemu katika hadith zinazozungumzia fadhila za somo, ghaira anna hadha al-hadith يعتبر من أجمع الأحاديث المروية عن نبينا صلى الله عليه وسلم في ذكر فضل الصيام وفوائده. اسبقوا هي حديث الويتاجة هي حديث قدسي أمرتي سوما بشرحياك يزنغتي وكوا أن ديو حديث من غور محديث زوت زيزبوك ليوك توكم تروم صلى الله عليه وسلم هين ديو إمكوسانيا زايدي كتاج فضل za som na faida zake, hakuna mfano wake namna ilivyotaja fadhila nyingi na faida nyingi za som ndani yake. Hii ndio yachukua martaba ya juu kabisa. Fa innahu jami'un li fadha'il 'azimatin wa fawa'id kathiratin, ndani yake imekusanya fadhila adhimu, faida nyingi. Yajniha as-sa'imuna min siyami, faida na matunda ambayo hujishindia wale wanaofunga kutokana na somo zao. Wa huwa hadithun qudsiyun yarwihi an-nabiy sallallahu alayhi wasallam an rabbih tabaraka wa ta'ala. Hii ni hadith qudsi au pia jilikana kama hadithun ilahi na ina majina mengine. Mtume sallallahu alaihi wasallam apokea kutoka kwa Allah azza wa jalla. حيث قال صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم. ومتوم صلى الله عليه وسلم أكنسبيشا آمنينك والله عز وجل كل عمل ابن آدم أي جميع أعمال ابن آدم له. عمل زوته متندو يوتي من آدم أنا ويفاني نياكي أي لابن آدم إلا الصيام سبقوا صوم أي باستثناء الصيام توشمباري صوم لنغانا عمل زوتي صوم يوكي كاندو. وما أعظمها من فضيلة وما أكبر شأنها نفضل كوبو إليوج لنياكي شأن كوبو إليوج لنياكي. حيث اختص الله الصيام من بين سائر الطاعات بقوله إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. تزام الله سبحانه وتعالى أكي خصيش إبادة يصوم بين عبادة زوتي أنا زفاني من أدام كوا إسبقوا صوم هي نيانغو ميمي ناني ميمي نينتكيم ليبا yule anayefunga. Kiasi gani cha malipo Allahu a'lam amebakia nalo yeye, ili iwe ni fadhila kubwa atakayoipata mje siku ya kiyama na kufurahikia kama ilivyokuja katika hadithi kuwa miongoni mwa furaha atakazozipata mwenye kufunga ni siku hiyo atakapolipwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Al-ibadatu kulluha yujazi Allah biha wa yuthibu alaiha sahibaha, ibada zote Allah ndiye anayemlipa mja thawabu na malipo, lakini lisiyami khususiyya adhima, isipokuwa saum ina khususiyya kubwa sana, ina mambo makubwa na siri kubwa ndani yake katika thawabu zake. Wa makanatu rafi'a, ina cheo kikubwa. Wa thawabu mudha'af, na ina thawabu ambazo zitalipwa mara nyingi. Wa lihadha jaa fi riwayatin ukhra lihadha alhadithi inda muslimin bilafd, kwa sababu imekuja riwaya nyingine ya hadithi hii kutoka kwa Imam Muslim kwa lafdhi hii, kullu amal ibn Adam yudha'afu, kila amali anaoifanya mwanadamu ya khairi maadamu ni mu'min muislamu, basi halipwi lile lile moja jema, yudha'af, atalipwa mara nyingi zaidi ya kile alichokifanya, si chini ya mara ngapi? 10. Man jaa bil hasanati falahu 10 amthaliha, hakuna amali anaoifanya muislamu ambayo atalipwa chini ya mara 10. Sa amal kulipo yaanza kuanzia mara 10 kuendelea mbele, yudhaaf. Alhasanatu 10 amthaliha ila 700 dhifin, jema moja atalipwa mara ngapi? 10 mpaka mara 700. Qala Allahu azza wa jalla illa sawm, isipokuwa ibada ya sawm. Fa innahu li wa ana ajzi bihi, hiyo ni yangu, hiyo haiingii katika hukumu ya mara 10 na 700. Hiyo haiko huko, hiyo ni yangu mimi, na mimi ndiye nitakaye mjazi anayefunga. Subhanallah, ni ajiri kubwa iliyoje ndani yake. Ibada ambayo wengi katika Uislamu leo hatuikumbuki isipokuwa katika mwezi wa Ramadhani peke yake, tukajikosesha ajiri kubwa sana iliyoko, pamoja na kuwa kufunga mwezi wa Ramadhani kuna ubora mkubwa, na waingia katika hii hadithi pia, yarhamukallah, waingia katika hii hadithi pia. Lakini waonaje ukawa una faradhi na pia ukafunga na za sunna, kisha kile kilichopungua katika faradhi yako ikawa utakijaliza na zile sunna unazozifunga? Ni ajiri kubwa iliyoje utakayoipata mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. والمقصود أن جميع أعمال العبد وطاعاته المتنوعة مضاعف الثواب فيها. نهاب ملينغو نكوى أعمال زوت أنزفاني منجنا طاعة زوت أين مبال مبالي أنزفاني ثواب ياكي نمالبو ياكي أتليبو زيدي أتليبو زيدي يكيل الجوكتين. بحيث تكون الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف, جيما موجة أتليب ومراكومي كما لجيما مراكومياك مبكى مرمية سابة إلا الصوم, فقد قال الله تبارك وتعالى عنه فإنه لي وأنا أجزي به. اسبقوا صوم الله شسيمه illa saum, saum haiingii katika hii 10 na 700. Saum ni yangu mimi, Allah asema ni yangu mimi, mimi ndiye nitakayemlipa mwenye kufunga. Qila, sema wanaovioni, inna sababa ikhtisasi siyami bija'li almudha'afata fihi fawqa mudha'afati sa'iri al'amali bi adhafin kathiratin wa bighayri hisab li anna siyama sabrun 'azim والصابر يوفى أجره بغير حساب. وسمعنا فيوني سيريا كوا كوانيني صوم إميوكوا كوا يليب وزايد يعمل يوتا ينجين يا كوايدا أجرياك سيرياك أنا الله سبحانه وتعالى بكياك إكاوا إتليب ومارا نينجي سانا كليكو amali nyingine, bali bila ya hisabu malipo yake, kwa sababu somo ndani yake kuna subra kubwa sana, na anayesubiri ajri yake alipwa bila ya hisabu. Allah asema innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab, wenye kusubiri ajri yao wataipata bila ya hisabu. Yani bimaana ni nyingi sana, si mara kumi wala mia saba, ni nyingi. Bighairi hisab. Waqad jamaa as-siyamu anwaa as-sabr ath-thalatha, na som imekusanya aina tatu zote za subra. Bal sahha anin nabii sallallahu alayhi wasallam annahu samma shahra as-siyami shahra as-sabr, bali imethubutu kutoka kwa Mtume sallam kuwa ameuita mwezi wa Ramadhani, mwezi wa funga, ameuita ni mwezi wa subra. Lima bainahuma min sidatin wa thiqa, kwa sababu kuna mafungamano mazito sana baina ya saumu na subra. Haithu qala sallallahu alayhi wasallam saumu shahri sabri wa thalathati ayyamin min kulli shahrin saumu dahr. Mtume sallam asema kufunga mwezi wa subra, unakusudia hapa ni mwezi gani? Ramadhani. Na siku tatu kila mwezi ni sawa sawa na kufunga mwaka mzima, ajiri yake ni kama aliyefunga mwaka mzima. Fasamahu nabiyu sallallahu alayhi wasallam shahra sabr, Mtume sallam akauita mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa subra. Lianna siyama fihi sabru ala taati Allah, sababu kufunga ndani yake kuna kusubiri katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Wasabru an ma'siyatihi, na kadhalika kuna kusubiri kutokana kumuasi Allah, wajizuia na ma'siya. Wasabru ala aqdarihi tabaraka wa ta'ala almu'lima, ndani yake pia kuna kusubiria qadar ya Allah subhanahu wa ta'ala ambayo yaweza kuiumiza nafsi, lakini kuna subra, asubiria njaa, ana njaa lakini asubiri. Idhafatan lima fihi min tahdhibin linnufusi wa taqwiyatin lilimani wa tahqiqin littaqwa, ongezea juu yake kuwa ndani yake kuna kuitengeneza nafsi, ni nafsi ukaitengeneza ikawa na tabia nzuri na kutilia nguvu imani. Na wewe chunguza, ukiwa ni mwingi wa kufunga, wahisi ndani ya nafsi yako kuwa watengenezeka, wasafishika moyo wako. Hili ni jambo ambalo kila mmoja aliona, na ndiyo maana utaona mwezi wa Ramadhani kuweza kuwa kuna mtu afriti asumbua kweli, lakini kifika mwezi wa Ramadhani ukamwona masha Allah amebadilika, swala tano wazipata msikitini bila wasiwasi, aswali, azungumza na watu vizuri, asalimia na watu vizuri, alhamdulillah. Nini hiyo? Saumu. Saumu yarithisha kuutakasa na kuusafisha moyo wa mwanadamu, kadhalika kuhakiki uchamungu, kumcha na kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumu siyamu kama kutiba ala alladhina min qabrikum la'allakum tattaqun, enyi mlioamini mmefaradhishiwa saumu kama vile walivyofaradhishiwa waliokuwa kabla yenu. Bi maana nyinyi si wa kwanza, kuna wengine washafaradhishiwa huko nyuma, kumsione kuwa mmetiliwa uzito, la, ni jambo la kawaida ambalo hata umma waliopita pia waliwekewa. Malengo yake nini? La'allakum tattaqun, ili mpate kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Na wako, na hii tafsiri mara ya kwanza nimesikia kwa mmoja hizbi asema la'allakum tattaqun, maana yake si kumcha Allah. Vipi yani? Asema vipi yani? Allah kuamrisha ufanye ibada kisha umuogope? Haitakani umuogope. La hawla wala quwwata illa billah inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Lakini haya ndiyo malipo ya watu wa Mombasa kuweka wasanii ndio wakawa mashekhe wao. Hii tabu sana, hii tabu. Hii tafsiri yeye ndio wa kwanza kuitafsiri hivi. Yaani hivi kumuogopa Allah ni makosa ama ni ibada? Allah hajatuambia fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin, kuwa katika sharti la imani ni lazima mje awe muogopa nani? Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Sasa kumezuka hawa watu hawa ambao hii itikadi ya kiirja imepita mipaka, yani mpaka kumpelekea mtu asiwe na hofu kabisa na Allah. Ha, asiwe na hofu kabisa. Hebu soma vizuri, hata Musa alayhi salatu wassalam alipoona ile bakora imegeuka nyoka, wala mudbira, akakimbia. Allah subhanahu wa ta'ala alipomwita ya Musa la takhaf, hakusema inni la yakhafu minni, alisema inni la yakhafu ladayya al-mursalun. Sababu atakana muogope Allah subhanahu wa ta'ala, lakini maadamu uko hapa kwangu mimi nakuweka katika amani, lakini mimi naogopewa. Wa iyaya farhabun wa iyaya fattaqun, bali malaika katika sifa zao tukufu ya khafuna rabbahum min fawqihim. Vipi asiogopewe Allah subhanahu wa ta'ala? Bali hii hofu ya kumwogopa Allah ndiyo kusukuma wewe katika kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, katika kutekeleza maamrisho yake na kuyawacha makatazo. Hofu ndiyo kupeleka wewe. Bali Allah atukhofisha na adhabu katika kitabu chake, dhalika alladhi yukhawifu Allahu bihi ibada ya ibadi fattaqun, atukhofisha ili tumche Allah subhanahu wa ta'ala. Na hivi ndivyo anavyotakana muislamu aishi, aishi huku amuogopa Allah subhanahu wa ta'ala na amtarajia Allah subhanahu wa ta'ala, baina al-khawfi wal-raja. Lakini kusema kuwa vipi Allah subhanahu wa ta'ala utakuwa karibu naye kisha wamuogopa, vipi muogope Allah? Allah, la ilaha illa Allah. Maneno haya wal-iyadhu billah yenda mahali pabaya sana, lakini watu wasome aqida, watu wasome tauhid sana. Tauhid ukiifahamu utamtambua nani Allah, utajua kwa nini aliwaambia waja wake nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim, lakini hapo hapo akasema wa anna adhabi huwa al-adhabu al-alim. Ana kwa uishi baina ya khauf na raja. Wallahu almusta'an. Qala wa hadha alhadith jamaa baina alhadith alqudsi walhadith an-nabawi. Ukitizama hii hadithi makini utakuta hii hadithi imekusanya vitu viwili. Imekusanya hadith qudsi ambayo ndio mwanzo wa hadith, na ndani yake pia imekusanya hadith nabawi. Na hadith nabawi ambao ni maneno ya Mtume sallam imeanza pale aliposema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, au katika yale maneno aliyosema walladhi nafsu Muhammadin biyadihi. Haya ni maneno ya Mtume sallam. Ana walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la khalufu fami saimi atyabu inda Allah ta'ala yawm al-qiyamati min rihi al-misk. Hapa maneno haya ni ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Au pia iweza kuingia kuanzia wasiyamu junna. Haya pia maneno mfanana kwa ni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini haya ya mwanzo haya ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala aliposema mpaka illa sufa innahu li wa ana ajzi bihi. Haya maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala imekusanya baina hizo mbili. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه من كلام الله تبارك وتعالى وهو الحديث القدسي، وذكر أيضا فيه من كلامه صلى الله عليه وسلم مما يبلغه عن ربه تبارك وتعالى. وكتجنا من نياك أن يفكيش وأمر ينان يا الله عز وجل. وكتج بين حديث قدسي وحديث نبوي. Nimelenga kusonga mbali na alama yaonyesha kama tumalize hadithi yote, lakini wakati hauturuhusu. wakati uturuhusu. Nafikiri tukisimamia hapa itakuwa vizuri. Qauluhu wa siyamu junna, insha Allah ta'ala kuanzia hapo tutaendelea polepole mpaka Allah atakapotujalia kufika. Naktafi bihadha alqadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum.